أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تدي زنا تدي حسي سلورم باب دي او دا باب راغ یو سل شپگو یا آیت پوری بزی او پا دی باب کی داول نو دی ابتدانا مسئلہ دا توحید ذکر کی اعادر دا داوی دا توحید او دا مخ کیم تیرشیو دا مخ کیم تیرشیو یا ایها الناس اعبدوا ربکم دلته بیا ذکر کو دوباره چې الہکم الہ واحد تو دریم ځل باندې به آیت الکرسی کې ذکر کی چې الله لا الہ الا هو د پسلورم ضرب اخر کې ذکر کی بیا لله ما فی السماوات و ما فی الارض ندا دیم کړه دعوت توحید او بیا الله ساقلی دلیلونه دی ورپسې آیات کې په ذکر د احوال او کیفیات او د موجودات او انقلابات داغي بیا زجر د مشرکینو ته چې چا شرک او په تحلیل او تحریم کې او دارنګ غیت تخفیف دی ير ور کول نی چې وګور استادو تابعدار به ګوره براءت کوي داغ متبوعین نه او متبوعین به براءت کوي د تابعین نه دواړه به یو بل نوي زاري د قیامت پرځ دا یو سلوش پیتا پوری بیارت دی پا شرک تحریم بانده مانا حلال دا اللہ جسو حرام گنی دارنگی رد دی پا دلیل نیولو پا طریقه دا مشرانو او مثال دی دا غیر پارا بیا خاص خطاب دی ایمان والا تا پا دی مسئلہ کی بیارت دی پا تحلیل دا غسلور و حرام و سیزونو چی پا طول و امتونو کی اللہ حرام کریو بیا سخت تخویف دی حق پا تون کو دا چی غی حق پا تی دا پارا دا حصول دا دنیا ربط دا دی آیات دا مخ کے سردارے چې کله مخ کې زجر ذکر کړ رټنه او تخفیف هغه چا د پاره چې هغه حق پټي نو اظهار دا هغه حق مسلې کوي چې يهوديان هغه پټوله او په شرک په تحلیل او تحریم کې اخته وو و الهکم اله واحد او حاجت روا تاسو حاجت روا دی یو او لایق د بندګۍ تاسو معبود دی یو لا اله الا هو نشتا بل معبود سوا داغه یا نشتا سشی موصوب په صفت د اولوهیت سوا داغ الرحمن الرحیم رحمان دے خاص مهربان دے رحیم رحم کو ان کے دے عام رحمت والا دے او خاص رحمت والا دا سم ویلش الالہکم الہ واحد الہ ستاسو الہ دے یو الہ دے معنی لغوی کے دے رقوالو دا جمله الہکم الہ واحد قران کریم کې شپږ ځله راغلی ده ادا ورپسې جمله لا الہ الا هو دا تقریبا دیرش ځله ذکر ده او لفظ د الله په قران کریم کې 2690 ځله ذکر دي 2697 ځله او لفظ د الہ الہکم دا یو سل نه ځله ذکر دي او د دې جمع الہ 34 ځله ضرور دیرش ځله ذکر ده بیا الہ چاوی دا الہ نه دی دی عام معنا او په معنا دا عبد رازی نو الہ په معنا دا معلوم دی لکه کتاب په معنا دا مکتوب رازی دا په معنا دا معبود دی خدا په لغت کې او بیا په عرف کې خاص ته معبود بالحق پوره الله پوره چاوی دا د الہ تو نه دی په معنا دا سکون او آرام نو الہ هغه ذات ته ویل کیږي چې پاغه سره او داغه په ذکر سره زړونو ته سکون او آرام حاصل کیږي چاوینا احداد علیہ تو الیہ نہ دے پدی مانا چی پسختے کے سوک اغتا پنائی حاصلی فریاد کئی نو الہ غزات تے چی پارا سختے کے اغتا فریاد کی گی چاوی دا علیہ الفصیل نہ دے مانا دا ردین آگستے شوی دے چی عرب ہوئی علیہ الفصیل مانا مین کئی بچے دا مور سرا نو الہ غزات تے چی عابد و بندگی کو ان کے دا غصر مین کئی دا زڑو چا پکې دا قول کړو چې دا د الله یلی هونه دی اغستې شوی دی په معنا د پردکولو سره نو الہ هغه ذات دی چې د عقلونو د نظرونو نه په دنیا کې پرده دې پټ دی. قران کریم کې راځي لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار. دارنګه چاوي دا د ولي حي او له نه دي په معنا د حیرانتیا. نو الہ هغه ذات ته وی چې تمام مخلوق حیران دي داغه په عظمت شان کې. چاوي دا د ولي حنه دي ولي تو الیه په معنا د التجا او طلب کولو د حاجت. نو الہ هغه ذات ته چې هغه ته حاجات پیش کول شي د پاره د پوره کولو. او په دې معنا باندې علماو استعمال کړي د نه وی لکه علامه رومي خپل کتاب مثنوی کې سرورم دفتر کې د سیبوی دا قول لا نقل کړي د پاشعارو کې چې معنی الله چیز ته گفتا سیبوی یولیهونا فی الحوائج هم لده گف علیهنا فی حوائج نائلیک والتمسناها وجدناها لدیک. دا معنی اکلخا پشیرونو کې چې معنی دا الله صدا و دا الہ معنی الہ او الله چیز ته گفتا سیبوی یولیهونا فی الحوائج هم لده دا غزات ته چې خلق په حاجتونو کې هغه تزغلی مارغه حاجت روايه کوي د خلکو ځکه ما معنا وکړم به چې حاجت رواسته تاسو حاجت روا دی یو ادا معنا بیا قران کریم کې ډیره چلے دا معلومه شو چې الله تعالی الہ دې په دې ټولو مانو سره او باقی لفظ د الله نه دی دا خو د الہ تشریح وکنه نو الله ګوره علم دې قسم چې زماستانوم دې کنه دا علم دې د ذات واجب الوجود د پاره چې مستحق د جميع او صفات او د کمال لا او منزه دې د ټولو عیبونو او نقصاناتو نه دې باندې تقریبا د سلور واړو امامانو اتفاق دی چې الله عالم ذاتی دې او خدای دې چې جامد دې کې مشتقی نه کې ښا به تر ادا ده اگر چې چا وې د دینه مشتقی دې او الہ ټکی چې وو ناګه په دې مانو باندې استعمالې دو او په استلا د قران کریم کې د الہ دو اطلاقات کی اول عام اطلاق دے لکه سورہ انعام کے براشی سورہ نمل کے براشی د شپیتا آیات نسلور شپیتا پورے اول دے تشریح کولا چی امن خلق السماوات والارض بالکل شلم پارا داول نشورو کا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء دا ذکر آئیو چی دا لا الہ مانا زدکی گنا چی لا الہ دا دے سمانا دا نشتا پیدا کونکے دا اسمانونو دزمکے نشتارا راٹو کونکے دا باغیچو نشتارا زرگونونکے دا ونو نشت ازمکا ٹنگونکے نشتا دا دی پمینز کے نہرونا او ولیو چینے روانونکے او نشت بل غرونا میخونا لگونکے پا دی ازمکا او نشت بل پردہ پیدا کونکے پمینز دا دو دریابونکے نشت بل چو قبول کی دعا دا محتاج اولری کی بدحال داغو نشتا انسانانو لبل ابادون کے پزمکا نشتا پونکون کے پتیرو دا وچو دا لمدکے او نشتا بل رالیگون کے دا ہواگانو مخ کے دا باران بے دا اللہ نا بے دا اللہ نا دا الہ مانا دا ٹھولا را لکن قرآن کریم بیان کلے دا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء آیا سوک دیا گا چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکا اراورولی دی ستاسو دا پارا دا پر نوبو قام بدنا به حدائق ذات بهجه دې دل دفات وی بیا مخک غائب اوسی متکلم کو نورامم را زرغون کلو پاغي باندې پاغي چی ترو تازګي والا ما کان لکم انتم بتو شجرها ندی ممکن تاسو د بارا چرا زرغون کې ونی داغه نشی کې دې تاسو دا طاقت نو الہم الله آیاشتا بل الہ سره د الله نه چې دا کارونه وکي ګور جلالین معنا کړی دا الہ وی یفعل ذلک آیاشته الہ چې دا کارونه وکي معنا اسمانونو زمکه پیدا کی دا رنګ د برینه باران وروري باغیچه تر او تازګي والا راو ټوکي و نه راځر وون کی شتبل نشت لا الہ الا الله نبی اور پسې لار شام من جعل الارض قرارا تر اخره پورې ښا دا قرآن کریم کړو معنا او ټول مفسرین په گوا دي او دا د عربی لغت خپل معنا ده لکه څنګه چې مخکې ما وایي داغه اطلاق دی چې تام اطلاق کوئی د دې ټولو حاصل به بیا دای سورې قصص کې بم راشي 71-72 آیت کې سورې نام 46 آیت کې چې نظام چلون کې تصرفات کوونکې حاجات پوره کوونکې الله تعالی دی او بیا شیخ عبدالقادر جیلانی معنا کړی و الفتح الربانی صفحه 52 کې ورستو صفحه 57 کې بیا یوسف صفحه ورستو چې الہ چاته وي كل من تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو الهك وصنمك. كل شيء تعتمد عليه وتثق به ارغ شيء جته پاغه اعتماد کې او پاغه باندې سایت بار دی او تخافو من هوت دی يرم کې امید تم ساتي اغستا اله دې کنا ناغه معنا کړو. باقی دویم اطلاق د اله سي په معنا د حقدار د بندګي حقدار د دعا او د اطاعت او قران کریم کې ډیرو آیاتونو کې دا دویم اطلاق مرادي. دلته دو جمله ذکر کړلې چې لا حکم اله واحد چې ما تاسو ته شپږ ځله دا جمله راغلې ده او بل جمله لا اله الا هو ډیر ځله دې جمله ذکر کړې قران کریم کې. دې دواړو کې فرق شته کرا تکرار دی په قران کریم کې تکرار نشته به بنیاد ده. اب د انسان په کلام کې الله جل شانو چې وی دا اوله جمله کې توحید د صراحتن او رد د شرک د زمنن او په دې دیمه جمله کې رد د شرک د صراحتن او توحید په کې زمنی دی داغه الټه شو. دارنګه په اوله جمله کې د الٰه اوله معنا ده او په دیمه جمله کې د الٰه دیمه معنا ده کله او دریمه وجدا ده چې دا په اول جمله کې نفی د تعدد مقصد دی چې ګڼ نشته او په دویمه جمله کې اثبات د وحدت مراد دی چې یک یو دی نو. دارنګه په اوله جمله کې اثبات د توحید دی په زمانه ماضی او حال کې او په دویمه جمله کې اثبات د توحید دی په زمانه د استقبال کې. الہکم الہ واحد معبود تاسو معبود دی یو او وسم دی الا الہ الا رستم بل معبود نشی کېده رستم نشی کېده انا مستقبل کې دواړو جملو کې فرق وکړه دا فائدې وبګي. واحد لائق د بندګې یو دی واحد دی. ابن جریر وی وحدت په څلور قسمه د خپل تفسیر کې وی اول وحدت جنسی وحدت نوعی وته وی دیمه هغه چې تقسیم او تجزی نه قبلې دریم په معنا د مثل او اتفاق لکه وی دا دوه سيزونه یو دی. نو څلورم په معنا د هغه چې نظیر او شبیه نه وي او دلته د آخري معنا مراد ده مانا شبیح و نظیری نشتا. نیشاپوری وی اللہ تعالی واحد دی پزاد کے قسیمی نشتا بل ملگرے نشتا او واحد دی پصفاتو کی شبیح نشتا او واحد دی پکارونو کی شریک نشتا دی لحاظ تر وحدت تے او خازن وی واحد پصفت دا اللہ تعالی کے دادے چی نظیری نشتا لیسا کم اسلیہی شئے یا واحد دی پا الوحیت او ربوبیت کے او د توحید معنا دادا چې شریک او قسیم او شبیه نه کې کنا طلب توحید راضی. الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی. دا د نور خبرونه دی د پاره د الہکم الہکم الہ واحد الہکم الرحمن الہکم الرحیم ادا سیم ویل شي چې دا خبر دی د مبتدا پټې د پاره. نو معنا هو الرحمن هو الرحیم ځکه مرفوع راولې ښا ادا سیم ویل شي چې دا بدل دی د هو ضمیر نه ځکه دا غي صفت خو نشي کېږي ضمیر لا یوسف ولا یوسف به نو بدل وې کې دي او دا دوال اصل کې دلیل دی د پاره د مخکنی جملې معنا ورکون کې د لوی نعمتونو او د اصول د غي رحمان دی او ورکون کو د وړو د باریکو د جزئیات او د فروع د نعمتونو رحیم دی نو دا غ فرقي امخ کې تیر شو ابتدا کې ما ویلو چې الرحمن الرحیم کې اتو طریقو سره فرق علماو ذکر کړو. ښا بیا دیکھی سنحوی ترکیبونه لکه نصفی وی وی هو پا اللہو کی لا الہ الاہو پا محل دا رفع کی دے زکر دا بدل لی دا محل دا لا الہ نا شیخ رفع دا او پا محل دا نصب کی ندے اصل کی زکر پا بدلیت کی اعتمادی اصل کی پا دی دیم باندے او نصب زور دلالت کی دا چی اعتماد پاول باندی اقردبی ہوئی اللہ دا پار دا استثناء دے او بہتر خبرو مغل جی کمن نصفی لی کلی دا مدارک والا په خبر د لاګې دوه قولونه دي. اول قول د اکثر علماو دی چې په داسې مقاماتو کې خبر د لا پټ دی نو چاوي لا اله موجودن لا اله موجودن بروباسي چاوي لا اله لنا زمونږ د پاره بل اله نشته چاوي لا اله بحق لا ټول کې دي شي. او بیا امام رازی او نور اهل علم ویل دي تقدیر د خبر تاړو ضرورت نشته ځکه مقصد نفی د مطلق الہ د وجود او امکان دواړو کې او دا حاصلی کی پنفی د ماهیت د الہ حق سره بغیر د الله تعالی نه. اول قول والا ځان له دلیل وی دیم ځان له خدا دیم امام رازی رحمه الله دا خبره ډیره بهتر ده او معنا به بیا داسې کې چې لا اله نشی کې ده بل معبود الا هو بيداغ نشی کې ده ولی ته چې نشته ده ونفي د وجود د معنا ممکن دی سو د دې وجناغوي وی دې ده کې نفي د وجود او امکان راو کا لا اله ممکنن کا کنه لا اله نشی کې ده بل معبود نشی کې ده امکان نشته اته چې نشته ده د ته نفي د وجود وي نو معنا نفي د وجود خو مستلزم نفي د امکان لني امکان نشته نو بیا خو مفید د توحید نه پاتې کیږي دا جمله کنه لا اله الا هو نشی کې ده بل معبود ویداغ الرحمن نام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی نور فرقونه مکه دیر شو نو اس په دلایل شروع شوخه ان فی خلق السماوات والارض دا چګوري اته عقلی دلایل دی ښکارا او سوچ چې پکې بیا ندا اصل کې لس دلایل دی او دا عقلی دلیلونه دي د پاره د اثبات د توحید ښه او دې ته وی اصل کې استدلال په احوال او په انقلابات او د سيزونو لګرستو وایم ندا دلایل شو په دې مخکې مسله چې لا حکم الہ واحد لا اله الا هو په دې دلایل پیش کوي ښه مخکې سره داو پیش کی قانونوم دارې رستو په دې دلایل پیش کوي کنه ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې دا رنګ د انور سيزونو رستو ذکر کوي ورپسې دې ته وی استدلال له په لفظ د خلق کې اشاره ده د اسمانونو د ځمکه احوال وتا احوال د اسمانونو ګورا او چتواله داغه به دستونو نه ودرولې دي دا رنګ تفاوت پکې نشتا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت دارنګي محفوظ دي درا پر وتونا وجعلنا السماء سقفا محفوظا دارنګي احوال د ځمکې دي غړول داغه فراخي داغه پشانت د بسترې او دارنګي پائے کې ونه نهرونه غرونه دریابونه مدنيات لارې سړکونه وغيرها جوړول د ټولو د اشاریخه دا نه چې صرف ځمکې اسمان دي دې کې چې سوچ کې بیا نو دا یو دلیل دنه داغه نه ګڼ دلیل لوزي خپسلګونو واختلاف الليل والنهار بدل بدل راتلو د شپکی یو بل پسیر روان دی اختلاف دی پکې چاوي دا اختلاف پدې کې بدره قسمه دی اختلاف دی په قصر کې اختلاف دی په تعاقب کې اختلاف دی په لون کې یو اختلاف د دې په قصر او طول کې دی وګوره جمی تشپوګ د شوا روز لنډه شوا وګوره وړی دا روز وګ د شوا شپ لنډه شوا دا قصر او طول کې اختلاف دی دارنګ اختلاف دی په تعاقب کې چشپه ختميږي نو روز را دی او روز ختميږي نو شپه را دی او دنه جمع کیږي دارنګ اختلاف دی ردی پر رنگونو کې وګوره روز الله نه پیدا کړی دا او شپه تیار پیدا کړی دا کنه اختلاف الليل والنهار دا وګوره په تیارو رڼا کې زیاتېدل او کمېدل د روزو د شپې خوبونه او آرام او د ورځې د ژوند د ضرورتیاتو لپاره ګرځېدل او نور ډېرې فائدې اغه تا او الفلک اللتی تجری فی البحر او اغا کشتے چاگا گرزی پا دریاب کی روانی دی پا دریاب کی بیماین فاون ناس پا سبب دا فیدی ورکولو خلقو تا پا سبب دا فیدی دا خلقو مانا خلقو تا فیدی دی پاگے کی دا ما پا دا سی مقام کی مزدری مانا بی سبب نفعه الناس نفعه الناس دا با سببی شو ما مزدری شو خوا اغا کشتے استدلال له وګوره په احوالو د کشتو چې هغه رواني په دریاب کې پدې کې احوالو وګوره د فلک د کشتو وړې کشتې دي لانچونه دي لوی جازونه دي چلېدل داغي په مخ د اوبو نه غرقېدل دارنګ د دریاب احوالو ته وګوره پای کې لولو مرجانو قیمتي کاڼي دي میان دي پکې بیزاوی وي ودل ته مقصد استدلال له په احوالو د دریاب لیکن فلک اول ذکر کو چې هغه ذریعہ د پاره د حصول د فائدو د دریاب نه او بحر رستو ذکر کو ولې انسان هغه ته محتاج دی دریابی فائدې له حاصلول شي چې کشتو کې وګرځي کنه لاچونو کې وګرځي والفلک الذی تجری فی البحر بما ينفع الناس والفلک الذی تجری فی البحر او پاک کشتو کې هغه چې چلیږي په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د فائدې د خلقو وما انزل الله من السماء من ماء او پاغي چرا ورولي دي بار الله دبر نه وب الله دبر نه وبرا ورولي دي صفاحيا به الارض بعد موتها نو تازه کړی دا پاغیز مکا پس د اوچوالی دا غینا پس د سوکړی دا غینا د زمکی حیات او جون سی دا غی تازه کیدل او د زمکی موت سی دا غی اوچیدل او سوکړه راتلل ښا نو دې مقام کې وګوره احوال او فائدہ د وبو د باران ته وګوره د مخلوق د پار اسکل پاغی سره طهارت او پاکی حاصلول جامع وینزل بلکې د زمکی دار چې سمر دی د زمکی سمر رګونه چی دی دا پر د باران دوبونه ډکیږي کله باران وبني کله زمکی رګونه موچی نو ګوره کنه خویان پکته لاړ شي بورونه پکته شي ښه او به کمې شوي او چې ډیره زمانہ سوکړه پاتې شي بیا بوروم نه ښه دوره کته وبلاړ شي چې بیا درېستو نه دارنګي وګوره الله جل شانو په دې زمکه کې کم انقلابات راولي د باران د وجې بوډی راو باسي ونی راو باسي دارنګي غلې میوه پیدا شي او داغینا مختلف طعامون و خوراکون تیاریگی دا احوال طولو تا اشاری پا دیکی او بس فیها من کل دابا دا حطف دی اصل کے پا ما انزل بانده ما انزل اللہ و بس فیها او اغا چی خوار کری دی پا دیکی من اللہ بس اللہ فیها من کل دابا تن ہر قسم زندسر استدلال لے پا احوالو دا دواب او دا غیفه دی ذکر کئی یعنی دا بارانونو دا وجن پتول از مکا کی ساروی و حشرات او نور زناور الله پیدا کری دی و خوار کری دی او احوال او فیدی دا دواب او دا غی اقسام او دا غی دا ویختو دا وڑے او دا غی دا پشمونو نفیدی غستل او دا غی دا سرمنو غخو اڈوکو فیدی دا طول پکی راشی خوا بیا سوچ پی کوانو چی پا دیز مکا کی خلق وی اتل زر مخلوقات تیو اتل زر نا پیربونو دے پیربونو پکیربونو خوا تا په یو یو کټمل کې چې یو سپګی ته وګوري نو دا 1500 قسم دی په یو سپګه کې ستا ها په کټمل کې 1500 قسم دی دا چې والا بل شي کیړډي کې څو قسمونه دي دا غي یو سیس قسمونه به نه شمارل شي ډوره زیات دي تل زره چت دي په يربونو په کیربونو باندې دی ها دا غي ته سوچ کوا هر یو له الله یو خاصیت ورکړي دي هر یو کې یو फायदा چولې دا هر یو د پر خاص ماحول چې هغه سراغه زیاتېږي او بعضی ماحول دا غي د پر داغه خلاف نه کی ختمی کی خرابی کی دا وګوره ته ټولو کې سوچ کاوه بیا په بزرګونو دلایلی ښا او تصریف الرياح او په چلولو د بادونو کې دي توي استدلال په احوالو د رياح او د صحاب وګوره بادونو ته هواګانو ته یو باد قبول نه دي توي د سبا باد او دا د مشرق د طرف نه چلیږي سار کې سار مال چې دا کومه هوا چلیږي کنه دیتا باد قبول وی باد سباوت وی نسیما جانب ابن نسیم تم وی ها نسیم او سبا قبول او یو باد دبور دی دا غدې چې د مغرب د طرف نه چلیږي او هغه په عذاب پورې خاص دی او بل باد شمال نه چې د قطب د طرف نه راځي او بل جنوب دی چې هغه د هغه مقابل دی او لفظ د تصریف کې د ټولو ته اشاره ده چې دا ټول وګور الله جل شانو چلی او احوال د صحابه او داغه قسمونه وګور سپینه تورې خړې وریځي نری او غټې لاندې باندې داغه ګرځیدل په مختلفو اطرافو د دنیا کې داغه نه بارانونه راوریدل کله کله داغه نه د عذاب په شکل کې غلې راتلل یا طوفانونه او چړکونه راتلل د ټولو ته ګوره تصریف الرياح ولی بادونه لګي او سیلې یو خوا بلخوان ولی کله یو خوا ولی کله بلخوا ولی او الصحاب المسخر بين السماء والارض او پاغه وریس کې چې تابع ده د حکم د الله په مینه د اسمان او د زمکه کې وریس ته وګوره المسخر من المذلل لامر الله چې د الله د حکم تابع ده د الله په حکم چلیږي المسخر دا صفت د صحاب د پارو د رياح دوړو د پاره کې دي شي چې دا سیلم الله مسخر کړی دي دا صحاب مسخر کړی دي په تعویل د کل واحد سره دواړو د ضمیر راځي چې دا مسخر دي کنه او بیا چا وی صرف صحاب ته راځي دي او مراد د دینه دارې چې دا اسمان په طرف بر اوچتو دا چلیږي په حکم د الله ولی د الله د حکم تابع ده چې الله حجل شان وګړي نه ولا قیت ابوزي ولته باران وري په چې نه غواړي دا غزنه لره کی روکه کیتنه یا سي پراولي وري اتنه لا آیات پدی کی گندلائلی لقوم یعقلون فیدے دا سی قوم تدا چی عقل لری مانا رسو کتی فیدم نشی غستی خوا کپرے کے جماز غی کنا او سوچ کئی ناغه سمره سمره چې سوچ کین دومره دومره د الله په وحدانیت داغه یقین کلکیږي او مضبوطیږي. ښه دا سینس دانان ویلوې تیر شوی دي حالات کله کله کتل پکاري تاریخ راغستل پکاري دي د بارخه تاریخ چې مطالعه کې په دې سینس دانانو کې سینس او عقل تا په دې عقلاو کې عقل والا خلقو کې ډیر کم دی هغه عقل والا نشمارل کیږي چې غي منکر خداو منکر خدا ډیر کم او داروین په شانته به یو نیم تیر شوی یاد لوی پاس تر پشانته پاکستر چې ګوري کنه او څومره دا موجودین دی بل به موجود رومبی ایجاد کړل دي چې په دې طریقه باندې دو تار یو بل سره یو دیش یو یخ دی او بل ګرم دی او دا غینه دا کرنٹ پیدا کیږي. ایډیسن ایډیسن سلويخ کالا د الله بندگی کوله اعتکاف کې وخه چلو الله دا سیمانو دا څه وګوره نورم لولو سینس دانان تیر شوی دی په دنیا کې دا ټول سینس دانانو حالات وګوره دا ته پته لګي سقراط ته وګوره بقراط ته وګوره سقراط له پسې زهرو پیاله ورکوله هغه یو الله دی نول نظام هغه چلی هغه سره په کې څوک شریک نشته راته تاسو څه کوي هغه وخت کې په یورپ کې عام طور باندې شرک ډیر خور وغه دیوتاګان چې وته وی کنه دا د دې زموار دی دا د دې زموار دی دا د دې دی هغه غي ګڼ هغه لګي دا پاغه باندې رد کو د دې د وجه نه هغه مرګ قبول کو هغه د مسلې نه غونې شم رستو کې دی نظام صرف یو الله چلی بل څوک په کې شریک هغه سره نشته کني نظام بنو بیا ارسبتس نسو لو کان فیهم الہت الا الله لفسدتا اغه په دی وجه کنه مشهور روسو چې تیر شوی دی یو ځل دعوت لاله الته یو تن ناسو تاریخ لیکلی دی ناغه دعوت کې داغه د خلی نه خبره داسې وته چې هغه د الله نه انکار کو ناغه نیخ پاتې دو هغه وته ډیر وې کینه کینه وې داسې دعوتونه نه قبولوم چې پای کې داسې سړی مشته تاسو له دعوت ورکړلې چې هغه فطرت نه مني الله نه مني انشاء الله نه مني داسې بي وقفه د جاهلان خلقو زيته او د ناکار خلقو زيته چغه پیسوم نه خبر دا خپل نه راځم. شیخ القران وی حسین ځان مال راغه اد امریکای او غټ انسټیټیوټ کې اول ته کېغو پته نه لګي سوره زمانہ تیر کړل دا درس کې شریک شو او بیا ما دې وزل تپوسو کچ دا سینس دانان الله مني یما ته وی چې آو بالکل جی یما وته چې څنګه مني وی چې دا سي مني کنه چې غوی دا نظام په یو خاص طریقه روان دی دریازه طریقه دا پاغي باندې چلےږي او پدې کې وګوره کدان ور دی دین ور سره خپل خاص تیاری دي چې ردې په کشش کې دی غیر چا پیرا چې هغه مونږ ته نږدې دي اگر چې د دې زنه بیا دومره لري دي زمکه د مدار نه لکه مشتریو زحل شو یا عطارد شو یا زهره چې دی و ته نشي رسیدې دومره رینج کې دی ها چې دې سره دومره ایندن نشته چې هغه دې استعمال کې ځان وته ورسېل ته برا لیکن بیا هم د یو نور په سرکل کې دیږي د کشان دی او یو کروڑو پورین ورونه دی فلکیات والے وی ها سورہ او یا کروڑا او غلا تروس پور از مکه تم دا سمر لوی فزار د الله ها دور لوی فزار چې هغه سینس دان وی ماته وی چې دمرا داسی ستوری دی پکې او دمرا تیز رانا دا داغن ورونو چې کدی از مکه لره ورسید د ازمکه به یو دم ویلی او سکار وای ته پکې نه سوی بکرو دی ارسه ایس بنه ما وته وی چې دا ولي ورانا را روانه ده د رانا رفتار غالبا په یو سکند کې 60000 میل لري پر سکند 60000 میل دا ډوره تیز را روانه ده لاندې را رسیدلې ها اگر رانا لاندې را رسیدلې دا سورل وی دنیا را ده الله واستا په دا کې سره زی او ما وته چې هغه کله راو رسی د رانا غانې کته ویدار ته ختم شي ما بالکل ټیک ده اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت قران کریم بیان کړل ده دا بالکل اخیری حال لې بیا اغه یې منی ځکه الله ویلي قوم یاقلون آیات تو ګرا مشتمل دی په غنو دلایل او علوی دلایل پکشتا سفلی پکشتا وسطی پکشتا زمانی پکشتا بری پکشتا بحری پکشتا د معقولات او دلایل پکشتا د حیوانات او شتا د نباتات او شتا د جمادات او شتا سوچ وکاو بیا کنه دا یو آیات دی لیکن دغه چې سوچ کې په زرګونو دلایل د دین روزی ښه بیا د علما او مهنتونه چغی لگی او پای سوچ کې یاد او قلاو پوی خلق چې د الله ذات منی او پاغه کله کې مانی ناغه یو دلیل مخکې کوي ها چې یاد ساته ګوره هر ورقه دفترې معرفتې کردګار هر یو پانه د چګوري نداد الله جل شانو په پی جنگلې وانی اولوی دلیل له ولې کته نظم کوي وا او به یو سره یو شان ورکولی کېږي او ګوره دی اونې پانې ته او د هغې پانې ته او ددي خاصیت ته او د هغې خاصیت ته او ددي میوي ته او د هغې میوي ته او ددي لرګي ته او د هغې لرګي ته او بیا د رنګونو انداز ته او بیا هغې کې چې کوم ګلونه دي د هغې انداز ته او د هغې مختلفو رنګونو ته وګوره بیا هغې لرګي ته وګوره او د هغې مختلفو فایدو ته وګوره د هغې پوسوالي کلکوالي ته وګوره دا ولې دا یو ذات ته چې هغه تصرف کوي وګوره دا پانه راواله او په دې پانه کې په کوم انداز باندې دا رګونه تللی دي کرلې پکې تللی دي نو د بل د توت راواله د پکیانې راواله او د پلوس راواله او د بیرې راواله دا ټولې راواله کې د مکه ته بیا پکې وګوره بالکل د یو بل نه جدا شکلونه دی یو بل نه جدا دی الله سره دوره شکلونه دي چې هغه اړو انتها نشته حصر نشي کولی او حاصر چې په ضبط کې راولي ښه دومره زیات دي د دې وجه نه خو قرآن کریم ویلي کل یوم هو فی شان بیا ګوره هر یو سیس ته ګوره دې رګونو ته وګوره دې ته وګوره انداز ته وګوره جوړښت یو ډرینګ ماسټر راواله هغه به تاله د رنګونو نښې او سیس تیار کړي او بالکل نقل به مطابق اصل هغه شان رنګ بوله ورکړي لیکن په دې کې چې کوم رګونه په کوم انداز راغلي دي پوره هغه شانتي نشي راوستې په هغه طریقه باندې ولې دا څه خود ته په نظر راځي اوس په دې کې مایکرو رګونه راغلي ډېر نری دي ښه هغه دوره نری دي چې د دې نه یو ذره غونته راوالې او په سلایډ کې دې سټیسکوپ ته مارا قربین تا بیا بتا تا پتہ ولګی چې او هو دې کو جال نه درګون یو لوی جال پکې لګیدل لري تاسې ذات ته ها ذکرې لقوم یاقلون بیا هم ظالمان لګی دې دلایل ته نګوري او شرک کوي ومن الناس میت تخزوا فقی بنرت کوي بیا ها بیا وته ګوره و الہکم الہ واحد او لایق د بندګې تاسو معبود دی او لا الہ الا هو نشته بل معبود نشکې دې بل معبود سوا داغو الرحمن عام مهربان دے الرحیم خاص مهربان دے ان فی خلق السماوات والارض بے شکا پا پیدائش دا اسمان نو دزمکا کے و اختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دشپا و دروس کے یا پا دل بدل رات لو دشپے و دورزی کے والفلک اللتی تجری فی البحری او پا غا کشتو کی چی چلیگی پا دریاب کے بما ینفع الناس په سبب د فیدې د خلق و ما انزل الله من السماء من ماء او هغه چې راورولی دی الله د برین صوبو فاحیا به الارض نو تازه کړي د پاغې ځمکه بعد موته پس د وچوالی داغې نه پس د سوکړې داغې نه وبث فیها من کل دابا او خوار کړي دی په دې ځمکه کې هر قسم زند سر وتصریف الرياح او په چلولو د بادونو د هوا غانو کې والسحاب المسخر او دا غوړی دی کی چې تابع ده د حکم د الله بین السماء والارض پمین د اسمانونو د مکه کې لا آیات پدې کې ګڼ دلایل دي ګڼ دلایل دي اشمار دلایل دي ځکه نه کې ذکر کړه لقوم یاقلون فیدا داسې قوم ته دا چې عقل لري